na cheina prepo tamelanga cheina koma tolonga na mimi mama so ya moka kisangani moyo ma moza bele yo posa bela yo so ona yo to posa la so kingara pomina kini na kota kuita pesa mona yo tala na na cheina prepo tamelanga cheina koma tolonga na mimi mama so ya moka kisangani moyo ma